Şebelinde yollara düşmüş kendi halinde. Yakış aman aman aman, develi daylak, severler laylak. Sen kimin yarisin, her yanın oynak. Meram yolunda, şişe belinde, yollara düşmüş kendi halinde. Bulansın aman aman aman, develi daylak, severler laylak. Sen kimin yarisin, her yanın oynak. Meram yolunda, şişe belinde, yollara düşmüş kendi halinde.